99 zł. I do października nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Najważniejsze informacje przedstawi Anna Zalaśna-Sewera. Liczę na porozumienie, mówi wiceministra kultury. Chodzi o rozmowę premiera z mediami dotyczące praw autorskich. Były prezes Orlenu zapewnia w Trójce, że zgodnie z przepisami przekazał rodzinie swój majątek. Czas na zmianę trenera i odmłodzenie kadry. Słychać nad Sekwaną po przegranym przez Francję półfinale Euro. O 13:00 rozmowy premiera z przedstawicielami mediów o prawie autorskim odbędą się w Centrum Dialog w Warszawie. W Senacie jest nowelizacja ustawy, która wprowadza dwie unijne dyrektywy. Spotkanie ma dotyczyć punktów spornych. Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska wyjaśniała w Polskim Radiu, że spór polega na podejściu do możliwości prowadzenia mediacji pomiędzy spółkami medialnymi, a firmami takimi jak Google czy Facebook, które zapewniłyby uczciwe dochody z reklam autorom artykułów. Wydawcy mówią o tym, że takim arbitrem powinien być UOKiK, natomiast przepisy unijne nie przewidują takiego arbitrażu państwa, no i budzą wątpliwości, czy są zgodne z dyrektywą unijną, i na tym polega problem. Wiceministra kultury uważa, że stronom uda się dojść do porozumienia. Mam prawo dowolnie dysponować swoim majątkiem i swobodnie przepisywać go na członków rodziny, mówił w Trójce europoseł PiSu Daniel Obajtek. Renata Grochal pytała byłego prezesa Orlenu, czy zrobił to, aby uniknąć zajęcia majątku przez prokuraturę. Daniel Obajtek podkreślił, że przekazanie odbyło się zgodnie z prawem. Mam prawo synowi, który ma ponad 25 lat, dać co sobie żywnie życzę. Ta procedura już była realizowana zdecydowanie wcześniej, więc ja nie wiem, z czego mam się tu tłumaczyć. Czy tu zostało złamane prawo? Mogę sobie ze swoim majątkiem zrobić co chcę, to samo co zrobił sobie Donald Tusk, przepisując go na żonę. Tym państwem, które jest jedną wielką szczujnią, łamaniem prawa na każdym kroku i łamaniem jakichkolwiek standardów, wszystkiego można się obawiać, a zwłaszcza, że prokurator krajowy jest uzurpatorem, nie jest wybrany zgodnie z prawem. Wirtualna Polska poinformowała, że pod koniec ubiegłego roku Daniel Obajtek przepisał na syna nieruchomości udziały w firmie deweloperskiej. Następnie majątek trafił do założonej przez byłego prezesa Orlenu Fundacji Rodzinnej. W Kijowie koniec akcji poszukiwawczo-ratunkowej po poniedziałkowym rosyjskim ataku. Rakiety trafiły m.in. w szpital dziecięcy. Najmłodsi są wśród ponad 30 ofiar śmiertelnych, podała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. 8 lipca rosyjskie rakiety zabiły w Kijowie 33 osoby, w tym 5 dzieci. Raniły 121 osób, w tym 10 dzieci. Spod gruzów udało się uratować 11 osób. W szpitalach wciąż przebywają najciężej ranni. Rosjanie w poniedziałek rakietami celowo ostrzelali bloki mieszkalne w Kijowie. W jednym z nich w dzielnicy Szewczenkowskiej zabili 12 osób. Atakowali też największy ukraiński szpital dziecięcy Ohmat-Dyt, niszcząc szereg szpitalnych oddziałów. W poniedziałkowym ataku ucierpiał też Krzywy Róg. Tam Rosjanie zabili 11 osób, ranili 69. Paweł Buszko, Polskie Radio. Największą w tym roku próbę przemytu papierosów wykryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Nielegalnie przewożony towar był ukryty w ciężarówce, która miała przewozić płatki owsiane. Samochód zatrzymano w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku, mówi Maciej Czarnecki z Podlaskiej KAS. Ciężarówka została prześwietlona, a następnie szczegółowo sprawdzona. W naczepie, zamiast deklarowanego towaru, funkcjonariusze znaleźli 572 tysiące paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Szacunkowa wartość rynkowa przejętej kontrabandy to ponad 8,5 miliona złotych. W sprawie przemytu wszczęto śledztwo. Kierowca ciężarówki, 45-letni obywatel Ukrainy, trafił do aresztu. Francja żegna się z piłkarskimi mistrzostwami Europy. Trójkolorowi przegrali w półfinale 1-2 z Hiszpanią. Francuscy komentatorzy mówią o zasłużonym zwycięstwie drużyny z Półwyspu Iberyjskiego i analizują przyczyny rozczarowującej postawy swojej drużyny na turnieju. Nie było cudu, silniejszy zespół wygrał, byli dla nas zbyt mocni. Takie komentarze dominują we francuskich mediach po porażce z Hiszpanią. Obserwatorzy mówią wprost, że dotarcie trójkolorowych do półfinału i tak było wyczynem, zważywszy na kiepską grę drużyny trenera Didiera Deschamps, która przed pierwszym gwizdkiem nie miała na koncie ani jednego gola strzelonego w grze. Teraz przyszłość francuskiej reprezentacji stoi pod znakiem zapytania. Wielu obserwatorów uważa, że po 12 latach nadszedł czas na zmianę selekcjonera. Wśród osób, które mogłyby zastąpić Olivier Radichon najczęściej wymieniany jest Zinedine Zidane. Mówi się też o potrzebie odmłodzenia kadry i o możliwym odejściu weteranów Antoine'a Griezmana i Oliviera Giroud. Krytykowana jest także postawa kapitana Kyliana Mbappé. Mniej polityki, mniej egocentryzmu i więcej pracy, radzą mu francuscy komentatorzy. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa upalna, wszędzie ponad 30 stopni, na zachodzie nawet 35. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed burzami. Należy się spodziewać ich w całej zachodniej połowie kraju. Niewykluczone są też trąby powietrzne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 10:05 na zegarach. Dzień dobry. Dobrego dnia. Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko. To już druga godzina naszego spotkania w tym programie. Polecamy się do 12:00, a przed nami w tej godzinie oczywiście mnóstwo świetnej muzyki, ale też seriale. Seriale, bo o 10:30 pojawi się u nas Katarzyna Borowiecka ze swoją kolejną opowieścią na ten właśnie temat. Zaczniemy od Fallsów. Mountain at My Gate to jest zespół, który bardzo często do Polski przyjeżdża. I'm Zawsze zastanawiamy się, skąd nas Państwo słuchają. Mam na myśli tutaj zarówno miejsca fizyczne, miejsca na świecie, takie jak na przykład Norwegia, która powraca do nas mailowo, takie jak Brighton angielski, które też do nas mailowo powraca, no ale też okoliczności, jak na przykład trasa, bo tych wiadomości z trasy też trochę dostajemy, więc proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl zarówno w tej, jak i w każdej innej sprawie. Ja cały czas dopytuję o te festiwale, koncerty, na które się Państwo będą wybierać w wakacje właśnie, bo dużo tego będzie, poza tym, że na stadionach wszelakich tych koncertów przynajmniej kilka mamy zaplanowanych, no to jeszcze oczywiście te właśnie festiwale letnie, takie jak już za chwilę Saltwave, już za chwilę Off Festival i tak dalej, i tak dalej. Dobrego dnia @polskieradio.pl, przypominam adres mailowy, tutaj nas Państwo znajdą zawsze podczas programu Dobrego Dnia. No to Mela Koteluk teraz z utworem Fastrygi, to jest jubilatka lipcowa z 3 lipca. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonu, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa. Wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. Ani strach. nie zatopi nas pokusa ani strach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All of my words, all of my thoughts, upon you stood at the side, waiting to find a clue. Fragment przepięknej płyty z początku kwietnia, płyty imiennej, czyli Fabiana Palladino. Oczywiście powraca do nas na antenę Trójki, powraca, bo często się u nas pojawia, także w liście przebojów. I tutaj ponownie zachęcam do tego, aby głosować w zakładce lista przebojów właśnie na stronie Trójki. A ci panowie już niedługo w trasę koncertową, kontynuują trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, panowie z Kentucky, a oto oni, Cage the Elephant, którzy koncertują bardzo intensywnie i mam nadzieję, że niebawem także i do nas zawitają. Nagranie Rainbow również z nowej płyty. Inside a mirror, changing shapes to shake those labels. Soft crush, twin flame, bright lights, no shame, home base. Even when it's painful, you lift me up, all in tightness. Second skin won't quit. Satellite faithful, floating like a rainbow. Yeah. shadow boxing shame and self-inflicted mind games. Burning the candle from both ends has got me sideways. Am I afraid to lose, or more afraid to lose my way? Na przestrzeni lat 10 lipca dużo się na świecie działo, w świecie kultury, w świecie muzyki, i to, co zawsze przykuwa moją uwagę, to wszelkie sprawy, rocznice i ogłoszenia, wiadomości związane z tym, że ktoś na przykład nabył drogą kupna jakiś bardzo drogi przedmiot kolekcjonerski związany z artystą, tak jak to stało się w roku 2019, 10 lipca właśnie, kiedy to pewien ultrafan Boba Dylana, pan Bill, zakupił, no już tutaj naprawdę poszedł na całość, bo zakupił dom, w którym Bob Dylan żył od 48 do 59 roku, i myślę, że takich historii znaleźć można jeszcze wiele w kalendarzu. A kalendarz muzyczny codziennie przynajmniej raz musi odnotować właśnie Boba Dylana, na przykład Beatlesów i Rolling Stonesów. To są takie zespoły, tacy artyści, w związku z którymi zawsze coś się działo, każdego dnia praktycznie, więc ten kalendarz jest przepełniony tymi nazwiskami i tymi nazwami zespołów. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto dziś przyszedł na świat, nawet nie dziś, a po prostu 10 kwietnia lat temu, no już kilkanaście, kilkadziesiąt w zasadzie, w 74 roku, pani Imelda May. Kilkanaście to swoją drogą ciekawie się złożyło, że takie słowo wyszło ze mnie akurat. Imelda May, czyli artystka z Irlandii, która z wieloma fenomenalnymi muzykami na przestrzeni lat współpracowała, i teraz po taką współpracę właśnie sięgniemy. Razem z Imeldą, czyli dzisiejszą jubilatką, pan Jeff Beck i Eric Clapton, a także David Gilmour, to nagranie Just One Kiss.

Laszlo. Yeah. Yes. Can you come downstairs for a second, please? Nandor, Laszlo i Nadia mają po kilkaset lat różne wymagania i grymasy. Śmiertelnik Guillermo służy Nandorowi z nadzieją, że pewnego dnia sam zasłuży na to, żeby zostać wampirem, a Colina pewnie wielu z nas miało okazję poznać, bo jest bardzo niebezpiecznym wampirem energetycznym. Poza nimi kogo tam nie ma? You really are the most devious bastard in New York City. Humor z różnych półek, od czerni po groteskę, perfekcyjnie dobrana obsada, dobry scenariusz, słowem Co robimy w ukryciu w wersji serialowej trzyma poziom i gwarantuje świetną rozrywkę. To już zamknięta historia licząca 5 sezonów. A good evening. Go back to your own country. Na Manhattanie z kolei mieszka wspaniała pani Maisel. My kids. Promise their names will come to me. Są lata 50. 20-paroletnia Midge Maisel jest perfekcyjną panią domu do momentu, gdy jej marzący o karierze komika mąż zostawia ją dla sekretarki. Wtedy to Midge wskakuje na scenę komediowego klubu i okazuje się, że to ona ma błyskotliwość, refleks, talent, zmysł obserwacji i wybitne poczucie humoru. Od tego momentu zaczyna się jej droga do wielkiej kariery, która trwa przez 5 sezonów, pełnych wdzięku i realiów połowy XX wieku. Postać pani Maisel twórcy wzorowali na legendarnej amerykańskiej komiczce Joan Rivers. I'm Mrs. Maisel, thank you and good night. Na Manhattanie mieszkają i oni. I love you, but you are not serious people. Rojowie, medialni potentaci, firma twardą ręką trzymana przez seniora rodu, Logana i czwórka dorosłych dzieci, z których każdy wierzy, że to do niego trafi scheda po ojcu. Rodzina jest skrajnie dysfunkcyjna, więzy krwi nic nie znaczą, gdy w grę wchodzą pieniądze i władza. It doesn't even make any sense. Kto jeszcze nie zapoznał się z Rojami, najwyższa pora, by to nadrobić. I'm the eldest boy! W Nowym Jorku toczy się też akcja serialu Długa Noc. Guys, I'm off duty. What? Nas, student pakistańskiego pochodzenia, bez wiedzy ojca pożycza jego taksówkę i z Queens jedzie imprezować na Manhattan. Ta noc będzie brzemienna w skutki. Nas zostaje oskarżony o morderstwo, a my, widzowie, postawieni przed dylematem. Komu uwierzyć? The night Nas was arrested. He lost a lot. Riz Ahmed jako Nas i w roli jego adwokata John Turturro. To bardzo dobra, zamknięta w jednym sezonie opowieść, którą bardzo polecamy. It looks like I killed her, I know that. Bohaterowie kolejnej produkcji też mieszkają na Manhattanie w pięknym budynku, Arconia. Pięknym, ale pechowym dla niektórych mieszkańców. W zbrodniach po sąsiedzku Steve Martin gra aktora, który zdobył kiedyś popularność w serialu kryminalnym. Martin Short, broadwayowskiego reżysera marzącego o wielkim powrocie, a Selena Gomez o kilka dekad młodszą sąsiadkę, która szuka dopiero swojego miejsca w świecie. Welcome to Only Murders in the Building, a true crime podcast. Kiedy w Arconii wydarza się zbrodnia, tę trójkę sąsiadów połączy zamiłowanie do prywatnych śledztw i podcastów True Crime. Lekka, zabawna, świetnie zagrana propozycja w sam raz na lato. W trzecim sezonie do obsady dołącza Meryl Streep, a jeśli teraz zaczniemy oglądać, w sam raz zdążymy nadrobić 3 sezony przed premierą 4 pod koniec sierpnia. Action! Obsada jeszcze bardziej gwiazdorska, bo nasi samozwańczy detektywi i podcasterzy ruszają do Hollywood. New York! Is awesome. Więcej nowojorskich propozycji podrzuciłam w moich mediach społecznościowych, a za tydzień my też wybierzemy się w zupełnie inne miejsce, śladem serialowych rekomendacji na wakacje. Już za tydzień o tej samej porze, czyli w środę o 10.30 zapraszamy na kolejny odcinek, a w imieniu Katarzyny Borowieckiej, autorki cyklu Trochę tutaj na chwilę, zapraszamy również na audycję o popkulturze Wszystko wszędzie teraz, w soboty o 13.00 oczywiście na antenie Trójki. A jeżeli chodzi o muzykę na antenie Trójki, no to oczywiście mnóstwo nowości, jak sami Państwo słyszeli, mamy. Natomiast jeżeli chcą Państwo taką skompilowaną w 2 godzinach wersję nowej muzyki, no to oczywiście zapraszamy w każdy piątek po 10 i do 12 prezentujemy to, co najświeższe. A teraz Red Hoci. But your head. but you had to know. So I told you, please don't look right through me. Hurts my heart when you do that to me. Street life out my window. City made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of bank, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Run around like we just don't care. Trudno uwierzyć, że to już 14 lat od premiery tej płyty. Dokładnie 29 sierpnia mnie te 14 lat wspomniane. I'm With You to płyta, o której mowa. Red Hot Chili Peppers oczywiście z fragmentem tego krążka, czyli Look Around, utworem, który ten krążek zapowiadał, a w zasadzie promował, bo to był też taki moment, rok 2011, kiedy jeszcze wpływ, wydaje mi się, telewizji muzycznej był odrobinę większy, to znaczy trochę częściej sięgało się po te najróżniejsze kanały, które prezentowały także teledyski i pamiętam, że właśnie w teledysku wiele się działo. Był taki, można powiedzieć, odrobinę cukierkowy. Umieszczona była akcja w najróżniejszych pokojach, w których znajdowali się członkowie zespołu i bardzo absurdalne sytuacje się odgrywały z ich udziałem i w momencie, kiedy Look Around było wyśpiewywane, no to wokalista, pamiętam, kręcił się w kółko z psem na rękach. To zapadło mi w pamięć, a to już 14 lat. Ale muszę przyznać, że coraz więcej płyt, których daty premiery sprawdzam, mnie zaskakuje, bo myślę sobie, że to może 3, 4, 5 maksymalnie lat, a na przykład robi się z tego 18 i tak dalej, i tak dalej. Pan Jurek do nas pisze i pozdrawia. Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. To akurat pozdrowienia z Otwocka, ale my zachęcamy do tego, żeby pisać nie tylko z Otwocka, ale z najróżniejszych miast, chociaż oczywiście Otwock zapraszamy bardzo serdecznie. To teraz powracamy do polskiej muzyki, także stosunkowo nowej, choć nie najnowszej, to z ostatniej płyty Vito Bambino. Za mały, on za biały, on za głupi na to. Uszy odstają od małego, ma jedynkę martwą. Z gorszej ośki, z takiej co jak masz w plecy mów, a jak nie to do budy. Zero siana, zero brania, nie, nie będę kłamał. Tak się składa, że tu mogło dojść do serca złamań. I każda jedyna, co miała na zawsze być. Watch me. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że ktoś to za mnie zrobić zechce. Chyba nie, ma na skróty. Długa droga, duża woda i wygodne buty. Chyba wiem, chyba muszę zrobić więcej. Chyba, że wszystko jakoś bokiem przejdzie. Ale nie, słabo czytam chmury. Moja moc to jest woks i tamburyn. Telefony precz, kiedy jestem w domu. Bad moms, jazz, mam na headphone. Znowu czytam trash talk. Sam uprawiam trash talk. Nim się zreflektuje, czasem mija wieczność. To head banging, cash making, daj mi w końcu para star. Dajcie groove, dajcie wóz, dajcie Paraguay.